بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الحمدللہ عز و جل، فقیر مدینہ کے مطالعے کا سلسلہ جاری ہے اور آج تاریخ ہے 8 رمضان المبارک 1447 سنہ ہجری بمطابق 25 فروری 2026 بدھ کا دن ہے اور اس وقت شام کے تقریباً 7:18 ہو رہے ہیں. اور آج الحمدللہ ہم نے مطالعہ کرنا ہے. ہمارا مطالعہ کافی وقت سے چل رہا ہے، بلکہ یکم رمضان المبارک سے ہمارا مطالعہ چل رہا ہے کتاب خلاصۃ التراویح کا، جو کہ تصنیف ہے حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فراز عطاری مدنی صاحب کی، دامت برکاتہم العالیہ. تو آج ہم ساتویں پارے کا انشاءاللہ مطالعہ شروع کریں گے. ساتویں پارے کا مطالعہ شروع کرنے جا رہے ہیں، چنانچہ توجہ سے سماعت فرمائیں، اس کا خلاصہ مطالعہ کر رہے ہیں. وَإِذَا سَمِعُوا، عیسائیوں کا قبول اسلام. عیسائیوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو قرآن کریم میں جو قرآن کریم سن کر اپنے آنسو پر قابو نہیں رکھ پاتے اور بے اختیار ان کی آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں. واقعہ اصل میں یہ تھا کہ کفار مکہ کے مظالم سے تنگ آ کر مسلمانوں کا ایک قافلہ پیارے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی اجازت سے ہجرت کر کے ملک حبشہ گیا، اور حبشہ عیسائیوں کا ملک تھا. مشرکین مکہ ان کے پیچھے گئے اور حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے سامنے غلط بیانی کر کے مسلمانوں کے خلاف ایک سازش کرنے کی کوشش کی. نجاشی نے مسلمانوں کو طلب کر کے سوالات کیے. حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے نجاشی کو سورہ مریم پڑھ کر سنانا شروع کی تو نجاشی اور اس کے ساتھیوں پر قرآن کریم سن کر ایسی رقت طاری ہو گئی کہ ان کی ہچکیاں بند گئیں، ان کی داڑھیاں آنسوؤں سے تر ہو گئیں. آخر کار کلام الہی سے متاثر ہو کر انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور مسلمانوں کو وہاں پر مہمان کے طور پر اپنے ملک میں ٹھہرانے کا اعلان کر دیا اور مشرکین مکہ رسوا ہوئے. اس کے بعد سورہ مائدہ کی آیت نمبر 87 سے حلال اور حرام کے حوالے سے کچھ گفتگو اور انتہا پسندی کی مذمت کی گئی کہ اسلام انسانوں کو میان روی کا درس اور اعتدال کا درس دیتا ہے. قسم کے احکام پھر آیت نمبر 89 میں قسم کے احکام ہیں. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی ایک جماعت نے کھانے پینے کی چند حلال چیزیں اور کچھ لباس اپنے اوپر حرام کر لیے اور دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لی. مزید یہ کہ اس پر انہوں نے قسمیں بھی کھا لیں کہ جب اللہ پاک نے انہیں اس چیز سے منع کیا تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب ہم اپنی قسموں کا کیا کریں؟ اس پر اللہ پاک نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی جس میں قسم کے احکام بیان کیے گئے. قسم کی تین قسمیں ہیں. قسم کی تین اقسام. نمبر ایک، یمین لغو یعنی غلط فہمی کی قسم. قسم کی پہلی قسم ہے یمین لغو یعنی غلط فہمی کی قسم. یہ وہ قسم ہے کہ آدمی کسی واقعہ کو اپنے خیال میں صحیح جان کر قسم کھا لے اور حقیقت میں وہ ایسا نہ ہو، ایسی قسم پر کفارہ نہیں. دوسری قسم ہے یمین غموس یعنی جھوٹی قسم. کسی گزشتہ واقعے کے متعلق جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھانا یہ حرام ہے. تیسری قسم ہے یمین منعقدہ. یمین منعقدہ جو کسی آئندہ کے معاملے پر اسے پورا کرنے یا پورا نہ کرنے کے لیے کھائی جائے، اگر کسی صحیح معاملے پر کھائی گئی ہو تو ایسی قسم توڑنا منع بھی ہے اور اس پر کفارہ بھی لازم ہے. قسم کی اسی تیسری صورت پر ہی کفارہ لازم آتا ہے. صرف قسم کی تین اقسام کے نام دوبارہ سماعت فرما لیں، یمین لغو یعنی غلط فہمی کی قسم، نمبر دو یمین غموس یعنی جھوٹی قسم، نمبر تین یمین منعقدہ. یہ تین قسموں کا ذکر ہوا. اس کے بعد ہے قسم کا کفارہ. یہاں آیت مبارکہ میں قسم کا کفارہ بھی بیان کیا گیا ہے، اور قسم کا کفارہ یہ ہے کہ اگر کوئی قسم توڑے تو ایک غلام آزاد کرے یا 10 مسکینوں کو 2 وقت پیٹ بھر کر درمیانے درجے کا کھانا کھلائے یا 10 مسکینوں کو کپڑے پہنائے. ان تینوں میں سے کوئی بھی طریقہ اختیار کرنے کی اجازت ہے، اور اگر تینوں میں سے کسی کی بھی طاقت نہ ہو تو مسلسل 3 روزے رکھنا کفارہ ہے. پتہ چلا قسم کا کفارہ جو ہے یہ تمام معاملات نہ کر سکے تو پھر مسلسل 3 روزے رکھنا یہ کفارہ ہے۔ ان تمام چیزوں کی طاقت نہ رکھتا ہو تو مسلسل 3 روزے رکھنا کفارہ ہے۔ دوبارہ سماعت فرمائیں، یہاں آیت مبارکہ میں قسم کا کفارہ بھی بیان کیا گیا ہے، اور قسم کا کفارہ یہ ہے کہ اگر کوئی قسم توڑے تو ایک غلام آزاد کرے، یا 10 مسکینوں کو 2 وقت پیٹ بھر کر درمیانے درجے کا کھانا کھلائے، یا 10 مسکینوں کو کپڑے پہنائے۔ ان تینوں میں سے کوئی بھی طریقہ اختیار کرنے کی اجازت ہے، اور اگر تینوں میں سے کسی کی بھی طاقت نہ ہو تو مسلسل 3 روزے رکھنا کفارہ ہے۔ مزید احکام کتب فقہ میں دیکھے جا سکتے ہیں، یا اسی آیت کے تحت تفسیر صراط الجنان سے مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ شراب اور جوئے کی حرمت، پھر آیت سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90-92 میں شراب اور جوئے کی حرمت کا حتمی فیصلہ بیان کر دیا گیا ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر اس کے نقصانات کو بیان کیا، پھر آگے چل کر بیان کیا کہ جب تم نماز کے قریب جانے لگو تو اس سے پہلے نشہ وغیرہ نہ کرو، اور اب اس کو بالکل حرام قرار دے دیا گیا، اور اس کے بعد کبھی بھی شراب حلال نہیں ہوئی ہے۔ اللہ پاک نے اس کو قطعی طور پر حرام قرار دے دیا اور فرما دیا کہ شیطان اس کے ذریعے اسلامی معاشرے کے افراد میں نفرتیں پیدا کرنا چاہتا ہے۔ شراب کے نشے میں آ کر یا جوئے میں مسلسل ہار کر انسان دوسروں کے خلاف ایسی حرکات کرتا ہے کہ جس سے باہمی نفرت اور دشمنی جنم لیتی ہے۔ مزید یہ کہ انسان اس سے اللہ کے ذکر اور بالخصوص نماز پڑھنے سے محروم ہو جاتا ہے۔ جوئے کے ذریعے حرام کمائی کا حصول انسان کو ذکر کی لذت اور حلاوت اور نماز کی چاشنی سے محروم کر دیتا ہے۔ پھر بڑے سخت الفاظ میں تنبیہ کی گئی کہ تم شراب اور جوئے سے باز آتے ہو یا نہیں۔ حالت احرام میں شکار، اس کے بعد حالت احرام میں شکار کی ممانعت اور اس کی جزا کا بیان ہے۔ ہاں، مچھلی کے شکار کی اجازت دی گئی ہے۔ اللہ پاک کی قدرت کے مظاہر، اس کے بعد اللہ پاک کی قدرت کے 2 مظاہر کا ذکر ہے کہ وہ شدید عذاب دینے والا بھی ہے اور بہت بخشش کرنے والا مہربان بھی ہے۔ اب یہ بندے کے اوپر ہے کہ وہ کس طرح کا عمل کرتا ہے اور اپنے آپ کو کس چیز کا مستحق بناتا ہے، سزا کا مستحق بناتا ہے یا رحمت کا مستحق بناتا ہے۔ غیر ضروری سوالات، پھر سورہ مائدہ کی آیت نمبر 101 میں پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے غیر ضروری سوالات کرنے سے منع فرمایا گیا کہ اگر بہت سی باتیں تم پر ظاہر ہو جائیں تو تمہیں ناگوار لگیں۔ یہاں پر یہود کی مثال دی گئی کہ وہ اللہ پاک کا حکم آنے پر غیر ضروری سوالات کرتے تھے، اور اللہ پاک کی طرف سے جو آیات آنے پر مزید پابندیوں کا سامنا کرنے پر مجبور ہو جاتے، اور ان پابندیوں کو وہ پورا نہ کر پاتے۔ قیامت کی منظر کشی، اس کے بعد قیامت کے دن کی منظر کشی کی گئی، اور اس ہولناک دن کے حساب کتاب کو یاد دلایا گیا ہے جب تمام رسولوں کو جمع کر کے ان سے سوال کیا جائے گا کہ جب تم نے میرا پیغام میرے بندوں تک پہنچایا تو تمہیں کیا جواب دیا گیا؟ تو وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ یا اللہ پاک، تو ہر چیز پر نظر رکھنے والا ہے، تو سمیع و بصیر ہے، تو جانتا ہے کہ تیرے بندوں نے کیا جواب دیا۔ حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم، یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خاص طور پر تفصیلی ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں بڑی نعمتوں سے نوازا ہے۔ فرمایا کہ ہم نے تم پر اور تمہاری والدہ پر انعام کیا، اس کو یاد کرو۔ آسمانی دسترخواں، پھر سورہ مائدہ کی آیت نمبر 112 میں بتایا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں یعنی آپ کے ساتھیوں نے عرض کی کہ اللہ پاک سے دعا کیجئے کہ آسمان سے کوئی دسترخواں بطور نعمت اتار دے، اس میں سے ہم کھائیں گے اور ایک قلبی اطمینان پائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے غسل کیا، موٹا لباس پہنا، 2 رکعت نماز ادا کی اور سر کو جھکا کر اللہ پاک سے دعا کی، اللہم ربنا انزل علینا مائدتا من السماء تکون لنا عیدا لأولنا وآخرنا وآیتا منکا وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 114، اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم پر آسمان سے ایک دسترخواں اتار دے جو ہمارے لیے اور ہمارے بعد میں آنے والوں کے لیے عید اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو جائے، اور ہمیں رزق عطا فرما، اور تو سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ اس دعا کے بعد اللہ پاک نے فرمایا کہ میں یہ نعمت نازل فرماؤں گا، مگر پھر جو شخص اس نعمت کو دیکھنے کے بعد کفر کرے گا تو اسے ایسا عذاب دوں گا جو اس سے پہلے جہاں والوں میں سے کسی کو بھی نہیں دیا ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نعمت الہی کے نزول کے دن کو عید کہا جا سکتا ہے۔ یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام نے عید ہی فرمایا، اور اسی لیے اہل اسلام میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دن کو عید سے تعبیر کرتے ہیں۔ قیامت کے دن کی ہولناک منظر کشی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بادشاہت کے تذکرے پر سورہ مائدہ کا اختتام ہوتا ہے، اس کے بعد سورہ انعام شروع ہوتی ہے، ساتویں پارے میں سورہ انعام شروع ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ پوری سورہ انعام ایک ہی رات میں مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور انہی سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ سورہ انعام کی 6 آیتیں مدینہ منورہ میں نازل ہوئیں اور باقی سورت ایک ہی مرتبہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ آیت و رکوع کی تعداد، سورہ انعام میں 20 رکوع اور 165 آیتیں ہیں۔ عربی میں مویشیوں کو انعام کہتے ہیں، اور اس سورت کا نام انعام اس مناسبت سے رکھا گیا کہ اس سورت کی آیت نمبر 136 اور 138 میں ان مشرکین کا رد کیا گیا ہے جو اپنے مویشیوں میں بتوں کو حصے دار ٹھہراتے تھے اور خود ہی چند جانوروں کو اپنے لیے حلال اور چند جانوروں کو اپنے اوپر حرام سمجھنے لگے تھے۔ وجہ تسمیہ اور فضیلت، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ انعام نازل ہوئی اور اس کے ساتھ بلند آواز سے تسبیح کرتی ہوئی فرشتوں کی ایک جماعت تھی جس سے زمین و آسمان کے کنارے بھر گئے، زمین ان فرشتوں کی وجہ سے ہلنے لگی، اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہا۔ قدرت الہیہ، سورت کے آغاز میں اللہ پاک کی قدرت کا بیان ہے کہ اس نے آسمان و زمین، نو ظلمت و نور کو پیدا کیا، اس نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، پھر اس کے لیے ایک مدت حیات اور قیامت کا وقت مقرر فرمایا، لیکن کافر پھر بھی اپنے رب کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں اور اس کی قدرت کے بارے میں شک میں مبتلا ہوتے ہیں، حالانکہ اللہ پاک ظاہر و باطن ہر عمل کو جاننے والا ہے۔ پھر سورہ انعام آیت نمبر 7 میں فرمایا کہ کافروں کا حال تو یہ ہے کہ اگر لکھی ہوئی کتاب ان کے پاس اتار دی جائے تو جسے وہ اپنے ہاتھوں سے چھو کر دیکھ لیں پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے، بلکہ اسے جادو ہی قرار دیں گے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی۔ اللہ پاک نے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ ہر دور کے کفار معاذ اللہ اپنے نبیوں کے ساتھ استہزاء کرتے آئے ہیں، آپ زمین میں مشاہدہ کر لیں، گزشتہ امتوں کے تباہ شدہ آثار ان کے عبرتناک انجام کا پتہ دیتے ہیں۔ یہ لوگ آپ کی بات سنتے ہیں، مگر ان کی بدعملی کی وجہ سے ان کے دلوں پر پردہ چڑھا ہوا ہے۔ یہ لوگ آپ کی بات سنتے ہیں، آپ کا کلام سنتے ہیں، مگر ان کے دلوں پر ایسا پردہ چڑھ گیا ہے، ان کے کانوں کے اندر ایسی روئی پڑی ہوئی ہے جس کی وجہ سے یہ قرآن کی باتوں کا اثر قبول نہیں کرتے۔ منکر قیامت، سورہ انعام آیت نمبر 31-31 میں اللہ پاک نے فرمایا کہ انہوں نے اللہ کے حضور پیش ہونے کی حقیقت کو جھٹلایا، وہ اپنی بدعمالیوں کا بوجھ اپنی پشت پر اٹھائے ہوئے ہیں، اور جب قیامت آئے گی تو اپنی کوتاہی پر پھر وہ افسوس کرتے رہیں گے۔ عذاب الہی، آیت نمبر 64، سورہ انعام آیت نمبر 64-64 میں فرمایا کہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ تمہارے اوپر تمہارے پاؤں کے نیچے سے تم پر عذاب بھیج دے۔ مفسرین نے فرمایا کہ اوپر کے عذاب کی صورتیں ایک تو تباہ کن آندھیاں اور طوفانی بارشیں ہیں، اور نیچے کے عذاب کی ایک صورت سیلاب، زلزلہ اور قحط سالی ہے۔ اوپر کے عذاب کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ ظالم حکمرانوں کا مسلط ہونا، اور جو ماتحت لوگ ہیں وہ نافرمان ہو جائیں، اور اس امت کے مختلف گروہوں کا ایک دوسرے سے برسر پیکار ہو جانا بھی ایک صورت عذاب ہی کی ہے۔ ایک صورت عذاب ہی کی ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 74 سے 79 میں وہ واقعہ بیان کیا گیا ہے جس کے ذریعے ابراہیم علیہ السلام نے ستارہ پرستوں، چاند پرستوں اور سورج پرستوں کے خلاف دلیل قائم کر دی۔ یہ مسئلہ یقینی ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام ہر حال میں معصوم ہوتے ہیں اور وہ شروع ہی سے ہر وقت معرفت الہی سے شناسا ہوتے ہیں۔ اس عقیدہ کو ذہن نشین رکھتے ہوئے اس آیت اور اس کے بعد والی دو آیات کا خلاصہ سمجھنے کے لیے قرآن پاک میں بیان کردہ واقعے کو ذرا تفصیل سے بیان کر رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ابتدائی سے توحید کی حمایت اور کفریہ عقائد کا رد کرنا شروع فرما دیا، اور پھر جب ایک سوراخ سے رات کے وقت آپ علیہ السلام نے زہرہ یا مشتری ستارے کو دیکھا تو لوگوں کے سامنے توحید باری تعالیٰ کی دلیل بیان کرنا شروع کر دی، کیونکہ اس زمانے کے لوگ بت اور ستاروں کی پرستش کرتے تھے۔ تو آپ علیہ السلام نے ایک نہایت نفیس اور دل نشین پیرائے میں انہیں غور و فکر کی طرف رہنمائی کی، جس سے وہ اس نتیجہ پر پہنچے کہ تمام جہان عدم سے وجود میں آنے والا ہے اور پھر ختم ہونے والا ہے، تو یہ معبود نہیں ہو سکتا، بلکہ تمام جہان بذات خود کسی وجود میں لانے والی ذات کا محتاج ہے جس کے قدرت و اختیار سے اس میں تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں۔ چنانچہ پہلے آپ علیہ السلام نے ستارے کو دیکھا تو فرمایا، کیا اسے میرا رب کہتے ہو؟ پھر جب وہ ڈوب گیا تو فرمایا کہ میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا، یعنی جس میں ایسے تغیرات ہو رہے ہیں وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام نے چاند کو چمکتے ہوئے دیکھا تو فرمایا، کیا اسے میرا رب کہتے ہو؟ پھر جب وہ ڈوب گیا تو فرمایا، اگر مجھے میرے رب کریم نے ہدایت نہ دی ہوتی تو میں بھی گمراہ لوگوں میں سے ہو جاتا۔ اس میں اس قوم کو تنبیہ ہے کہ جو چاند کو معبود مانتے تھے انہیں آپ علیہ السلام نے گمراہ قرار دیا اور خود کو ہدایت پر۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ علیہ السلام کی یہ باتیں ان کا رد کرنے کے لیے ہی تھیں۔ چاند کے معبود نہ ہونے پر بھی آپ علیہ السلام نے یہی دلیل بیان فرمائی کہ اس کا ایک حال سے دوسرے حال کی طرف منتقل ہونا ناقابل فنا ہونے کی دلیل ہے، منتقل ہونا قابل فنا ہونے کی دلیل ہے۔ آپ علیہ السلام نے یہی دلیل بیان فرمائی کہ اس کا ایک حال سے دوسرے حال کی طرف منتقل ہونا قابل فنا ہونے کی دلیل ہے۔ پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام نے سورج کو جگمگاتے ہوئے دیکھا تو فرمایا، کیا اسے میرا رب کہتے ہو؟ یہ تو ان سب سے بڑا ہے۔ پھر جب وہ بھی ڈوب گیا تو فرمایا، اے میری قوم، میں ان چیزوں سے بیزار ہوں جنہیں تم اللہ پاک کا شریک ٹھہراتے ہو۔ یوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ثابت کر دیا کہ ستاروں میں چھوٹے سے بڑے تک کوئی بھی رب ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتا، ان کا معبود ہونا باطل ہے، اور قوم جس شرک میں مبتلا ہے آپ علیہ السلام نے اس سے بیزاری کا اظہار کر دیا۔ اور اس کے بعد دین حق کا بیان فرمایا جو اگلی آیتوں میں آ رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ستارے، چاند اور سورج کے بارے میں فرامین لوگوں کو سمجھانے کے لیے تھے اور معاذ اللہ اپنے بارے میں نہ تھے۔ اس کی بہت واضح دلیل یہ بھی ہے کہ جب آپ علیہ السلام نے ستارے، چاند اور سورج کے بارے میں یہ فرمایا تو کیا آپ علیہ السلام نے اس سے پہلے دن رات کے فرق کو اور سورج چاند کے غروب ہونے کو کبھی نہیں دیکھا تھا؟ ایسا تو ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تو معلوم ہوا کہ سورج چاند اور ستارے کے حوالے سے آپ کا کلام صرف قوم کو سمجھانے کے لیے تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹے معبودوں سے بیزاری ظاہر کر کے بعد اپنا عقیدہ اور دین حق کا اعلان فرما دیا۔ چنانچہ فرمایا کہ میں نے ہر باطل سے جدا ہو کر اپنا منہ اس اللہ پاک کی بارگاہ کی طرف کیا جس نے آسمان اور زمین بنائے، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں، یعنی اسلام کے سوا باقی تمام ادیان سے جدا رہ کر میں اللہ پاک کے سامنے جھکنے والا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم کے لوگوں نے ڈرایا کہ تم نے ہمارے معبودوں کا انکار کیا ہے، لہذا تم پر اب کوئی آفت آئے گی۔ تو خلیل اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا تو پھر وہ ہر ایک سے ڈرتا ہے۔ حقائق کائنات۔ پھر کمال اختصار کے ساتھ تین لائنوں میں 18 انبیاء اور رسل کا تذکرہ اور تعریف بیان کی گئی ہے۔ پھر قدرت خداوندی کی ایک کائناتی حقائق میں مشاہدہ کرنے کی دعوت دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دانے اور گٹھلی کو پھاڑ کر درخت اور پودے پیدا کیے۔ زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ کو نکالا، اور سورج اور چاند کو حساب کے لیے مقرر کیا گیا۔ خشکی اور تری میں راستہ متعین کرنے کے لیے ستارے اسی نے بنائے ہیں، آسمان سے پانی برسا کر کھیتیاں اور باغات پیدا کیے ہیں جن کے اندر سبزیاں، پھل، کھجوریں اور انگور بنائے، جو گچھے والے بھی ہیں اور بغیر گچھے کے پیدا ہونے والے بھی ہیں۔ پھلوں کے موسم میں دیکھو کیسے خوشنما اور بھلے لگتے ہیں۔ علم، سمجھ، بوجھ اور ایمان رکھنے والوں کے لیے قدرت الہی اور وحدانیت کے اس کے اندر واضح دلائل موجود ہیں۔ شرک کی نفی۔ پھر آخر میں توحید کا بیان اور شرک کی نفی کی گئی کہ مشرکین جنات کو معاذ اللہ اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں معاذ اللہ۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے اور صرف اسی کی عبادت کی جائے۔ اللہ مخلوق پر نگہبانی فرمانے والا ہے، وہ سب کو دیکھنے والا ہے اور کوئی نگاہ اس کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق کو بالکل واضح کر دیا ہے۔ انسان کو اختیار ہے کہ چاہے وہ حق سے نظریں چرا لے یا حق کی روشنی میں کائنات کے اصل حقائق کو دیکھ لے اور اللہ پاک کی بارگاہ میں گر پڑے۔ الحمدللہ عزوجل، یہاں پر ہمارا خلاصۃ التراویح میں ساتویں پارے کا خلاصہ مکمل ہوا الحمدللہ۔ اللہ تبارک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حق اور سچ سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، قرآن مجید فرقان حمید کے انوار و تجلیات سے ہمارے قلوب و ذہان کو منور فرمائے، ہمارے علم میں، عمل میں، استقامت میں، پرہیزگاری میں، رزق میں، روزگار میں، ایمان میں، تقوی میں، پرہیزگاری میں برکت عطا فرمائے، اور ہماری آخرت کو سوار دے۔ مرنے سے پہلے کلمہ پاک نصیب فرمائے، مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری نصیب فرمائے، ہماری مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا پڑوس نصیب فرمائے، ہمارا حساب آسان فرمائے، ہمیں عافیت عطا فرمائے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔